کارونونا داغی نے کور جوڑ کرے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ او بیشک ڈیر کمزور دکورونونا لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ خامخا کور دا عنکبوت تے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کدا مشرکان پوئی دے ندی بما سیوا دا اللہ نا بلسو کلا ہو معبود او مددگار نوینی ولے دا دو مثالونا د مشرکان او د معبودان او د عاجزۍ لپاره الله بیان کړ لایوی ایت غصه وراله پیدا څنګه کتاب دی چې زموږ د معبودان او د عاجزۍ بیانې نو الله داغه په جواب کې وایي ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما یو قول نو مفسرین دا فاهل علم لیکلی چې دا قول لر مضبوط نه دی هغه دوم بنای خبره چې تاسو واوریدا چې مخ کې آیاتونو کې الله د اور او داغه د رڼا د باران داغه د وریځي او د ګړ ګړو د برېښنا مثال پیش کو نو مشرکان اعتراض کو الله دې کې جواب کړي ان الله بشک الله لا یستحی حیا نکوی د دې خبرنا دا الله په صفاتو کې او صفت ته او دا اللہ رب العزت دا شان سر کمائلیو کو بشانی ہی اغشان دا اللہ صفت دے دا بندہ صفتم دے حیاء خواغا دا بندہ دا شان مطابق صفت دے او دے لے کی دا صفت دا اللہ دے دا اللہ دا شان مطابق دیو جنہ بازی صفات دا بندہ او دا اللہ پاغی کی اشتراکی لفظی وی خود مانا او دا حقیقت پہ اعتبار پاغی کی دیر لوی فرق وی ان الله بیشک الله لا یستحی حیا نکای یذر بادا چ بیان کی مثلا ما یو مثال د مثالونو نام دغه کی مثلا کیم تنکیرو دما داوی تنکیر نورم سیوا کو داما دغه کی د بازی پنیز باندې زائد او بازی وینا دیتا غمائے ابہامیہ وئی دادا نکرے نفس رازی او پاغا نکرہ کے نور اب ابہام پیدا کی لکوئی آتینی کتاب ما راکیو کتاب دے کتاب انونا دو دامائے ابہامیہ وئی مثلا داغی پتنکیر کے نور اب ابہام راوست اید ربدا چی بیان کی مثلا ما یو مثال دے مثال انونا بعود وطن کدما شوی فما فوقها یا کزیاد دما شنوی دیرے کرا فوق دازدادو نرے پمانا دا کمیم رازی او پمانا دا زیادت مرازی فما فوقها کم دے ما شنا دا مانام سیوا فما فوقها یا زیاد دے ما شنا دماشی نہ زیاد یا دماشی نہ کم فما فوقها یا زیاد دے ماشی نہ یا کم دے ماشی نہ او دا بعوز وا لکہ بعضی کتابونو کی گورتا سو دا نحوی اگر دا فقی کتاب کیوئی چھ ماشی توئی بقن دیکھ بعضی مفسرینو لکلی چھ دا بعوز وا پا ماشو کی وڑو کی ماشی توئی اور چھ راضی بقن ناغا غٹ ماشی توئی آغت ماشی توئی لکہ امام قرطبی وئی چول بعوضا البق بعوضا ویدا بقتوئی خباز علماء علی کلی چنا دا بعوضا ورطا پدے تبار وئی چې دا پکې غوړو کې نو اعلی او بقو نا غټوي دا غټوي او فما فوقها د پاسه د دی یعنی په وړوکوالي کې یا فما فوقها یعنی کم د دینا نو کم د دینا یا په کموالي کې یا پورته د دینا په وړوکوالي کې د دې جن فوق دې کې د ازداد معنی ورکولا فوق دې کې د ازداد معنی ورکولا الله وایز پروا نه لرم چې مثال بیان کم کدماشوی یا کدماشی نکم وی کماشوی او کدماشی نکم وی اواز اهل علم لیکلی وای دی کې دماشی دا مثال ولې ذکر کو یا خدای کی د دنیا حقارت ذکر کئ لکه باز روایت کرا غلی د دې دنیا او د دې مال او دولت او زیب و زینت کله الله سره نماشی د وزر عمرم قدر وی نو حدیث کرا غلی یو ګوټو بوته کافر سکلی نه دا د دنیا حقارت ذکر کئ چې دنیا د الله پنیز نماشی د وزر عمر برابر هم نه باز اهل علم لیکلی مفسرین چې د ماشی مثال په دې اعتبار پیش کوئی دا ماشی چې کله وګي نو دې ژوندې خو چې کله ځان په وینه باندې موړ کی نو دا موړواله دا د دې د مرګ سبب واکې شي وې دې کی اشاره دی توا چې انسان کله فقیر وی غریب وی نو د ایمان حیا دین وی خو کله چې مال ور سره به انتها سی واش ناغ حیادار سڑے حیا پریزی اغا دیندار سڑے دین پریزی دماشی مثال پا دے اعتبار ذکر کو علماء لکلی زمان علماء کی عالم نے دارے بہترین کتاب نزان توالی حیات الحیوان دا علامہ دمیری رحمہ اللہ اغی کی دے حیوانات و حالتنے بیان کری نا علامہ دمیری حیات الحیوان کی وئی چہ داماش پا دے شکل کی بعینی ہی دا اتی سر برابر دے او دا تیلی وی اندامونه سیوا دی لکه دا آغا سلور خپی دی نو دا دد وقت پی دا غیر نسیوا دی او دا اللہ دا قدرت یو عجیب شے دی چی او طرف لہا تیلو گو را لیکن بل طرف لماشی لو گو را ہو بہو دا آغا پا شکل لی اندامونه دا تی نسی دا غیر نسیوا دی او دا تی آغا خورتم چی دی نو آغا طول ڈک دی او گو را دا دد ماشی او خورتم وی ناغ سرد نریوالی نا منس پا کی خالی دے او سرد دید کمزوروالی ناغی کی اللہ دمرا طاقتی خے چاگا پا میخا کی وردن نکی انسان کی وردن نکی اوخ کی وردن نکی اغین وین را کاغی او زہر ور پریدی اکل داتی امراو دا اوخ امراو غط حیوان دا دا چی چلو دا وجن مڑکی دا اللہ پل قدرت خے چی اولو کی گنتی حیوان تو گورا اندامونه ټول الله مدمیری وای د اتی عمر دی او داغه نه سان دامونه سیوای لکه اتی وزری نشتا او د وزرشتا داغه سلور خپی دی او د داتی نه دوخ پیسری دا سیوای او داغه اخر تک دغه هینا حاج بزان لسراکا دی او د ددا منس کی خالی دی والی علامه د دین کمیوی د دین کمیوی دین تشا کی بیا دین پورې خان دی دیندار خلق ورته سپک لګي نو دی آیات کریمه کې په دې اعتبار دماشي مثالو فاما الذین فسر چه ها کسان دی امنو چی مان روړې مومنان چې ای داسې مثالونه واوري فیعلمون ان وای پوهیږي انه الحق چه بیشک دا مثال حق دے ثابت تے من ربهم دا طرف دا رب دا دوینا انہو زمیر دے مثال تراجے یاد انہو زمیر قرآن تراجے دوینا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَرْجَعَ كَسَانِي چې کافر دي فَيَقُولُونَ نُوَائِدْوِي مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ دَسُشِ اِرَادَ لَرِي اللَّهُ بِهَاذَا پَدِ سَرَا مَسَلَاد مِثَال بَيَانُ لُنَا کافران وی ردی مثال لس ضرورت تے تا اللہ پا فیل اللہ پا کاربان اعتراض کے او مومن سا مومنانو سره ګوره یعلمون صفت ذکر کو چې د دې عقیده وی د دې علم وی چې دا قران او دا مثال حق ده او د کافر سره فیقولون ذکر کو دې په دې خلبانې وای ماذا اراد الله بهذا مسلا دس شی اراده لري الله بهذا مسلا پدې سره د مثال نام ماذا داغن په معنا د ايو شی ان دې ايو شی ان اراد الله بهذا مسلا د کوم یو شی اراده لري د الله بهذا پدې سره مسلا د مثال نام دی مثال باندې سفایدا اعتراض کوي د الله په حکم او فیصله باندې یذل به کثیرن گمراه کوي الله په دې مثال سره ډېر لرا و يهدي به کثیرا او لار سموي په دې باندې ډېر لرا ددا سي مثالونو بیانې دو سره ډېر خلکو ته دا مثال د هدایت ذریعہ جوړ شي او ډېر په دې باندې گمراهان شي وما يذل به او نو گمراه کوي پدی باندې پدی مثال او پدی قران الا الفاسقين مگر نافرمان د فسق معنا وا الخروج عن طاعت الله د الله د تابعدارای نه وتل او دا فسق کلا عملی وی نو کلا فسق په اعتبار د عقیدی وی دا عمل فسق په مسلمان کې مرضی یو د عقیدی نافرمانی وی چاہیے کہ خروج راضی د ملت الاسلام نا سڑے د دین د دائرے نا خارج نا غفسق د کافر پور خاص ہے او دل تم د فاسقین نا مراد آغا کامل فی الفسق دی کافر تے مراد دی وما یدل به الا الفاسقین او نو گمراہ کوی پدی بانے مگر نافرمان پدی بانے گمراہ کی لکہ دا قرآن دا دو فائدے زی پزے ذکر دی چلاوی قرآن شفام دا ظالمانو تا نورم بیماری سیوا کی لکو گوئی سورہ بنی اسرائیلو گو رئی پن لسم پارا کی چا قرآن او قرآنی مثالونا دیکھ دا دو فائدے پرتیوی سو کے چمنی او دے پس روانی گی دا غی دا شفا او دا ہدایت ذریعہ جوڑشی دعا تیا نمبر آیاتو گو رئی دعا اتیام نمبر آیات دا پن لسم پاری سورہ بنی اسرائیلو گو رئی او چار پار قرآن پاک سبب د بیدینی جوڑ شی اغنورم گمرا شی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَنُنَزِّلُ اللَّهُ اِرَالِهُمُنْغَ مِنَ الْقُرْآنِ دَ قُرْآنَا من القرآن کی من تبعیدیہ نرے بلکہ دیتا منی بیانی وی تول قرآن شفا وننزل ورعلی گمونگ من القرآن یعنی دی قرآن ما حغا هو شفا ان چغ شفا دا ورحمت للمومنین او دا قرآن رحمت دے دا پار دا مومنانو ولا یزید الظالمین الا خسارا او نزیات وی دا قرآن ظالمانو تا مگر نورم تاوان اغه نورم پتاوان کی اخته کی نو قران دا حال لچ سو کی منی سو کور پس رواني اغه لی الله دا هدایت یو ذریعہ جوړي او سو چې دینه اعراض کئ نای د پار سبب دس جوړي د گمراهی او د تباہی جوړي لکه ګره یو لسمه پار کی سوره توبه د سوره توبه په اخر کې وګورئ التم الله دا حال ذکر کړي آیات گره یو سلسلی رشتم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا یو لسم پارا اقتدارا سورت دے سورة توبہ آیات تے یو سلسلی رشتم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ کَلَچْ رَوْلِ گِلِشِ سُورَةٌ يَوْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ نُزْنِدَ دِي مُنَافِقَانُنَ مَنْ آغَسُوْقْ دِي يَقُولُ چِوَائِ اَيُّكُمْ کَمْ يَوْدِ پَتَاسُكِ اِزَادَتْهُ چِ زیاد کڑے دیا غلرہ هَذِهِ مَانَا نازلِ دود دی سورت ایمان اللہ وَيْفَامَ الَّذِينَ آمَنُوا وَرْشَا کَسَانِ چَئِ مُمِنَانِ فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا نُزِيَاتَ وِيدَارَا نَازِلِ دِلَّ دِي سُورَتْ دِي لَرَ ایمَان وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ او دای دا قرآن پا نزول خوشالوی واما الذین فی قلوبهم مرض هر چا کسان دی چیزونو کې مرض دے فزادتهم رجسا نزیاتوی اغویل رپلیتی الی رجسهم سردا غزړی گندګی او پلیتای دا غوینا وماتو وهم کافرون او دای ملکیږي وې دای په حالت د کفر کې بیا سر نګور ان الله بیشک الله لا یستحی حیا نکوی روح المانی دلته ذکر کړي چې دا حیا د الله په صفاتو کې او صفاتو سلف په دې کې تعویل لکې او متاخرین علماء په دې کې تعویل کړي رچا چې تعویل کړي وی لا یستحی په معنا د سره لا یخشا یری گنا او لا یستحی په معنا د لا یترکو دین پریز او سلف صالحین په کې تعویل لکې نو بس د سلف او هغه مسلک دا زمونږ لپاره فخر او افضل او بهتر دی اگر چې متأخرین او تعویل لپاره هم د جواز صورت شته او هغه د باطل پرستو د بتلان د مخنیوي لپاره دا تعویلات دي ان الله بیشک الله لا یستحی حیا نکوی ای اگر بدا چې بیان کی مثلا ما یو مثال د مثالونو نا بعوضتن کد ماشیوی فما فوقها یا دا پاس دا ماشی پا غٹوالی کی یا دا پاس دا ماشی پا وڑکوالی کی فاما اللذین فسر چیاغا کسان نی آمنو چی مومنان نی مان روڑے فیعلمون نوی پوہیگی انہو الحق من ربهم چی بیشک دا قرآن یا دا مثال حق و ثابت تے دا طرف دا رب دا دوینا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَرْجَعَ كَسَانْ نِيچَي كَافِرْ دِي فَيَقُولُونَ نُوَغَيْ وَعِي مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ دَسُشِرْ عَدَلَ رِيَ اللَّهَ بِهَذَا مَثَلَا فَدِسَرَدْ مِثَال بَيَانُ لُنَا يُدْوِلُّ بِهِ كَثِيرًا گُمْرَا كَيَ اللَّهَ فَدِسَرَدْهِرُ لَرَا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وما يضل به ينغم راكوي پديواني الا الفاسقين مگر نافرمان پدې مخکې آیات مبارکه کې د کافرانو د اعتراض جواب الله وکړو چې هغه ویلي چې دا څنګه کتاب دی چې دې کې د اور درنا دواریزی دباران داوی دا گڑ گڑ مثالونا اللہ بیانائی نو پدی آیات مبارک کی اللہ جوابو کو چیز پروان لرم دا چی بیان کم یو مثال نماشی عمر یا دماشی نکم او زیاد او بیا دا قرآن دا سی مثالونا بیانی دو سر دخل کو تقسیمی او کو چی دو کسم خلق جوش مومنان وای چې دا مثال او دا بیان او دا کتاب حق دی نو دا غي په ایمان کې زیادت راشي او کافر اعتراض وکي چې دا سه مثال بیانول لسه ضرورت ده بیا د قران او د قران له مثالونو فائدې ذکر کړي چې په دې باندې ډېر گمراه کوي او ډېر ته هدایت سمایي بیا را آیات کریمی پا آخر کی ہوئی وَمَا يُدْوِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ نَبُمْ رَاحَانْ كَوِي فَدَيْوَانَئِ مَگَرْ فَاسِقَانْ نَافَرْمَانْ اس پدے آیات مبارکہ کی ہوئی چھ فاسقان و نافرمان سوک دی فرمائی الَّذِينَ فَاسِقَانَ و نَافَرْمَانْ حَغَكَ سَانْ دِي ینقضون عهد ما توی غی عهد الله وعده الله من بعد میثاقه پس د مضبوط والی د دغه وادونا د رب العالمین غواده ماتئی پس د دغه وادو د مضبوط والی نه دیکره وعده نس مراد دی چې فاسقان ته نسبت کو چې دی غوادی ماتي نداغی بارکی مفسرین او غن اقوال ذکر کړي چې غواده صدا او داغی ماتول سری. امام قرطبی ذکر کړي داغی په تفسیر کې چې دغه کې د وادې نه سمورات دي او دا وادې ماتول په کومه طریقه دي اوي و اختلف الناس في تعين هذه العهد د علماء کرام اختلاف ده په بارد معلوم والی د دې وادې کې چې نه کومه وعده مراد ده چې الله وي فاسقان غ خلق دي چې دای ماتوي وادې د الله دا اللہ وعدی ماتائی نو یو قول دا ذکر کرے چی دا وعدو هو الذی اخذہ اللہ علی بنی آدم حین استخرجہم من ظہرہ دا وعدو چی اللہ غست وعد بنی آدمنا کلے چی رئیستی ودائی دا شاد حضرت آدم علیہ السلامنا چدا غوادی ذکر رست را روان دے پسور آراف کی لکو گر ایتاسو نحم پارکی سور آراف گر ای بازی ویلیو ددی وادی نا دغواد مراد دا نحم پارا دا او دارمی آیاتی کریمہ دے یو سل دو او یایم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ دا خذا پا مانا دا اخرج رے او کلچ رئیس تیو رفستا من بنی آدم دبنی آدمنا من ظهورهم د شاگانو د دینا ذریتهم اولاد د دی واشهدهم غواهان کړي د دی علی انفسهم فنفسن د دی او دا وعده علماء لیکلو د عرفه رضوا وادی نعمان په میدان عرفات کې او زیره پائے کې الله په خپل قدرت سره د آدم علیه السلام شام مسحکا او تر قیامت چې سمرا اولاد پیدا کی دې تر ویستل د سرو میګو په شکل د دې تمام بنی آدم ان الله وادا غستوا لستو ربکم آیا زستا سرب نیم قالو نو دې ټول بنی آدم ویلو بلا ولنا تزمون غربي تزمون معبود تزمون حاجت روای شهدنا گواہی کو مونگا مونگ دے خبر گواہی کو اللہ ویدایات دہانی میں اولی در کا داغ وادی دا ازل داغیات دہانی میں اولی در کا ان تقولو یوم القیامت دا چتا سونوائی پورت دا قیامت بانی انا کننا انہازا غافلین چه بیشک مونگ دے وعدے نا خبرو نیو کول پایا تی کریمہ کی دا ہے چه دے ناغازلی وعدہ مراد دا چه اللہ غستے وعدے دویم کول دے وعدے بارا کدام دے هو وصیت اللہ الى خلقه و امره ایاهم بما امرهم به من طاعته وَنَهْيُهُ إِيَّاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمْ عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَتِهِ فِي كُتُبِهِ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ رُسُولِهِ وَإِ مُرَاد دَدِي وَعَدِي كِ دُوَيْمْ قُلْ دَالِ چه دالا اللہ کا وسیعت تیخ پلو مخلوقات و بندگانو تا دا داغ سچ اللہ بی تو حکم کرے داغے او داغ سچ دی داغے نمانی کڑی ورسم راسمانی کتابونا اللہ را لگلیو او داغ اسمانی کتابونا سرام بی آلہم السلام را لگلیو پا داغ اسمانی کتابونا او داغ انبی آلہم السلام پا جب دس خبر و حکم شو چدا سبا کوئی او د سبارہ کې ویل شو چې دا څه باندې کوي دی وعده نه غوا د مراد ده د دې وعده نه د غوا د مراد ده درېم قول دا چې دلته د وعده نه مراد هغه دلائل دي پاسمانونو زمکو کې د الله په وحدانیت تعال خپل بدن د الله دی والی دلیل داونه دا غټي دا اسمان دا ستوری دا نور سپگمئی دا دین مراد اغا دلائل لی پا اسمانو نوزمکو کی دا رب العالمین پا وجود او دارمی دا اللہ پا یووالی دا اللہ پا یووالی بانے دا دی قولونو پا اعتبار بانے گورا دا وعدہ دا آم و خلقو ناغست شویوا دا آیاتی کریمہ عام لے سلورم قول دا لے چې دې دې کې د وعده نه مراد وعده دا ده چې په خوانو کتابونو کې د نبی علی السلام صفاتونه لیکل شوی په تورات او په انجیل شریف کې نو اهل کتاب يهود او نصاراو نه الله وعده غسته وا چې دا به خلکو له بیانوي لیکن دا یې غسکل پټیکل نو که چېرې دا سلورم قول شي نایاتی کریمه دې يهود بارکی وشي دې يهود بارکی وشي کد وادی نه دغه واده مراد شي د وادی نه دغه واده مراد شي نو دغه قولونه په دې کې الله وی الذین فاسقان هغه کسان دي ينقذون چه ماتوي او نقض معنا دی دې کې امام قرطبی دا کړي نقض دې ته وای ذکر سای اوس پړي وړای دې شلی وی وړای دې یو رسای دې جوړ کړی هغه اوس پړي تارونه تارونه کې لکر اس تراروان از دغا مانا پسور نحل کے وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقَزَتْ غَزْلَهَا داغ زنانا غنت مجوری گئی پاربو کیو لیونی زنانا و دماغو کی فطورو ناغی بدا سار نکل مازیگر وڑی وریشل مازیگر بے بیا زرے زرے کا پخواب زنانا وڑی ریشلی نو نقض اصل کی وئی اغر ریشلی شوی رسائی او وڑی بیا ماتور الذين فاسقان نهى كساني ينقضون ما توي غي عهد الله وعده الله من بعد ميثاقه پس دک لکوالیو د مضبوط والی د دی وعده نا نو دینه مراد وعده د توحید دا او ماتون کیا را اسوک دے چاغه د توحید نه مخالفت کئ ونه لا غټلا ولی لا شهید ل سجدی کئ اغید اللہ والا صفتنا ورکی دا اغین فوق الاسباب حاجتنا غاڑی ذکر وعدی دا اللہ نمراد وعدد توحید ویقتعونا دی پریکوی ما حغس امر اللہ بیہی چه حکم کردی اللہ دا غبارکی ایو سولا دا چی پی وسدکڑیشی قطع دیوشی کٹکول لوی وصل دیوشی جختول و یوزکول لوی الله چې د سبارکې د وصل حکم کړي نو دای داغه د کټکولو د پریکولو د ماتول کوشش کوي د رس مراد دي د دې کوم ګور غن اقوال بعض علماء لیکلي چې نه مراد سل رحمی ده الله ویلی سل رحمی وساتی سل رحمی ستوي استاد مور د طرف نه خپل لی د پلار د طرف نه دی خپل لی د بیبی د طرف نه دی خپل دی نور ستار رشتہ دار دی نو دا سل رحمی ساتل دا پر آیات کریمه کی مراد دی او سل رحمی کټکول ګره گناه کبیره او دا مصیبت هم نه نام شوی د پردو خلکو سره د خلکو تعلقات او دوستی وی او د خپل سره تقریبا د هر چا سل رحمی کټل سل رحمی کټکول گناه کبیره او دا حدیث په هر کتاب کې یو باب او فصل راغله چاغی کې الله حبیب خپل امت د سر رحمید کټ کول نه منع کړي. حدیث پاک کی راضی دا سر رحمی د عرش تر رازوان ډرا او شپا ورس تر قیامت پورې دا دعا کوي، یا الله هغه چا سره د رحم معاملې او ساتي سوک چې ما ساتي، یا الله دا هغه چا سره د رحم معاملې کټ کی سوک چې ما کټ کړي. اوس سوچ دې سره وکي، نن تقریبا کو دیندار دی او د دین سره تعلق نشته، قرآنه چا سره د خپل رشتہ دار اوسه سره رحمی کټ. یو طرف لګور موږ تاسو دا وایو هر سره د دې تقریبا خواهشمند چې زما په مال کې دی برکت وي او زما په عمر کې دی برکت وي، دا د هر چا تمنا ده چې مال مې ډېر وي او بیا چې حلال مال وي. حضور صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی ویسل رحمای کی دنیوی فائدې دوی دي، که څوک دا غواړي چې د په عمر کې د خیر او برکت وي او د رزق کې د برکت وي نو دې کچری او رشتہ دار تا سره دوستی او تعلق ساتي لین دین او احسانات کوي او څور سره کې نو دې ته صلی رحمی نه وي دې له بدلو دا خو دې یو حیادار د یو عقلمند انسان طریقه کا دای ک دشمنم سے احسانو کی نو دے احسان کئ، دشمنم ک سے احسانو کی نو دے احسان کئ. صلہ رحمی دی توئی چا غے کٹ کئ او تی ور سره جوړے، اغے کٹ کئ او تی ور سره جوړے. خدا کو مر سوچ پکار دے زمون عالمان لکلی وای صلہ الرحم بالاتباع لا بالابتداء، صلہ رحمی چې ساتي نو د حضور صلی الله علیه وسلم د سنت لحاظ و ساتي. کیا سره ستار رشتہ دارم دے خدا الله او د رسول مخالف کار کوي یا ورته پکې نشاله دي وعده دې پکې دمان را باد جاهلان شیخان ناپوان سره وای خدمت بو کوم خروټي بنفر لکټول ګنا چې د غدیګونو ورجو دی خو کوي وای رتل او دمان پکې شریعت نه خلاف وادو او بس خدمت میں ہوگا نور میں سے لگو تھی نگی وڑھلی دی تو سوئی زان نا دخوایش شیخی مسئلہ دا سی رکھتے ہو وعدہ کی مثال پر تو رڈے میں دمانم لی نو اغروڑائی خسارا مانا نا چھ حلالی پیسی تالا پکاری جلی کے شامل لش اگر کستار اشتدار رہے مثال پر تو رڈا سی او بلا معاملہ دا غم دے خادی دا خپای کې رواج دې بدعت ته دا الله او رسول مخالفت ته نظم او علما لیکلي صله الرحم بالاتباع لا بالابتداء. صله رحمي بساتي خود حضور صلی الله علیه وسلم د تابعداري لحاظ ووي کچره دغه رشتہ دار دا الله او رسول مخالفت کوي نو بیا ور سره پکې نکېني، بیا ور سره پکې نکېني. صله رحمي ساتل ډېر لوی شی دی، ډېر لوی شی. او صله رحمي وای دیتا چې هغه کټ کوي او ته هغه جوړولو کوشش کوي، اغه کټ کوي او تسکه داغه د جوړولو کوشش کوي. او دا څه خبره ډیره ګرانه ای چې رشتہ دار تعالی او څه توجه نه کوي او تعالی دا څه پسپک نظر ګوري او داغه باوجود ته ساتي. خدا دا الله پر رحم او کرم باندې سکی یې سالي او دا د قران باندې عمل کول ټول د طبیعت او د خواهش او د نفس مخالفت ته، ټول د طبیعت د خواهش او د نفس مخالفت ته. ایو سلکی او دا معنی دا سل رحمی او رشتداری ساتن دا دیر لوی خبر دا قرآن و سنت کی دی دیر زیاد حکم شوی، دی بارک دیر حکم شوی. ویقتعون ما امر اللہ بیه ایو سلک پریکوی دا فاسقان حغس چه حکم کردی اللہ دا غی بارکی ایو سلک دا چه دا دی ادا کردش دی وجر سمر چه دا آو رئی نو د صلی الله رحمی خیال ساتل پکار دی او د حضور صلی الله علیه وسلم د تابعداري اعلان دلان ک کله دا تی وی چې په صلی الله رحمی کې د الله د حبیب مخالفت راځي نه صلی الله رحمی دنه د شریعت د اصول مطابق، د شریعت د اصول مطابق دا غی خیال ساتل پکار دی. دې مقول پدې کې دا مو چې یو سلمان سره پدې خله چې سوې کنه نه دا عمل سره پیوس کې نو فاسقان هغه څوک دی په خله خو یو سوی لیکن عمل له چګوري نو د خلیه او د عمل معاملې کړه. ويقطعون پر کوي د امام امر الله به یو صلا الله ویلي چې قول او عمل به یو ځای کې. او بعض علماء لیکلي چې آیات عام ده دما امر الله نه مراد ارغه شی چې الله حکم کړي لکه مزکا زکات ادا کا روجو نسا حج کا جهاد کا د دې ټول اوامر چې الله حکم کړي نفاسقان غ خلق دي چې دای داغه د کټکول کوشش کوي ويقطعون ما امر الله به دای کټکوي او پرې کوي هغه چې الله حکم کړي دی پاغي ايوس ولا دا چې هغه دې ادا کړي شي لدین مراد هغه ټول ما امر الله تعالی به دې ايوس ولا او دا د جمهور علما او قول ويفسدون في الارض او فساد کوي دای په ځمکه کې امام قرطبی وی فساد پزمکا کسی دے اے یعبدون غیر اللہ تعالی ما سوا دا اللہ نا دا بلچا عبادت و بندگی دی تا فساد ہوئی ونے تا پروتتے گٹے تا پروتتے ولی و شہید قبر دی تا پروتتے یفسدون فی الارض اے یعبدون غیر اللہ امام قرطبی وی دا سوا دا اللہ نا دا بلچا عبادت کئی ویجورون فی الافعال و کاروبار کی ظلمون کئی نو فساد د الله او د رسول هر کس منا فرمانی ته فساد وای و یفسدون فی الارض او دای فساد کای پزمکه کی اولائک هم الخاسرون هم دا کسان تاوانیان دي دا کسان دا تاوانیان دي خسران وای کمی تا او نقصان تا او خاسر هغه چاته وای دا خاسرون جمع چا هغه خپل برخه کم کی د سنا ور سوال پیدا کی چې الله او دا تاوانی لنمو حضور چې نافرمان او فاسقان کافران يهود دنیا کې څومره پګټه کی دلته مراد د تاوان نا غتاوان د په فلاح او کامیابی کی د اخرت په کامیابی کی دی په تاوان اولائک هم الخاسرون دغه کسان هم دوی تاوانیان دي او ځان په تاوان کې چولې په نقصان کې چولې امام قرطبی بیا لیکلی وایي آیات کې دلیل لې چې په عهد او وعده باندې پورواله دا فرض او لازم دی دا فرض او لازم دی او ګوره دا وعده کړي مسلمان سره کړي که غیر مسلم سره دی کړي اسلام د خو اخلاق او حکم کوي چې یو مسلمان وعده ماته ای نو د اهل کفر او اعتماد به بچا پاتش وعده خلافی د کافر علی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نشکلت لون هغه پریخو اولی پریخو ویدا فلانی او فلانی ما سره امانتونه دی هغه خلکو چې کوم خلکو نبی علیہ السلام شړل دا ویل ورکی نو ګره د کافر او پاغه امانتونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفاداری کول د کافر سره په امانت کې خیانت کول دا حرام او ناروا دی او وعده ماتولم د غشان دی د کافر سره هم وعده نه باته الله وی ويفسدون فی الارض فساد کئی دی پس مکہ کی اولائک هم الخاسرون ام دغا کسان ام دوی دی اللہ وی تاوانیان او پتاوان کی یا اور تسر نگو رہے او ہر آیاتی کریمہ گو رد عمل پنیت ہوائے ہر آیات کی گو رہی جلادی کہ اللہ سے مطالبے کئی نو آیا دا پا ما کشتاو کنا کچریوی نو سڑے دا اللہ حمد بیان کی چی اللہ دا زمان سپا وسو طاقت ندی راستا رحم و کرم دے او کچری نیوی نو غیر پارا سڑے اللہ تو جاڑی دا روایاتو کرا غلی ویلا حول ولا قوة الا باللہ دا داسی او کلیمہ دا چی دا عرش دا خزانو نرا دا وائی فولماء لکلی دا وا ویلو اکمہ طریقہ دا وی دا دی پا ویلو بانے دری سکنڈ لگی تقریبا دری سکنڈا دا لا حول ولا قوة الا باللہ مانے لگی دیکی بگور دری سوچو نکے یو بدا سوچ گئے چی اللہ زمان آکم تیر شو عمر دے پدې کې چې ما کوم نیک اعمال کړی یا د کوم ناکار کارونه بچو نو دا ستاسو په قوت او طاقت شي الله موجود هم دا زکه کوم نیک اعمال کوم او د ګناهونو نه بچم نو دا هم ستاسو او طاقت ده الله آئندم که زس نیک اعمال کوم تر مرګ یا بشکیګم نو دا بستا په توفیق کې نو دا نیت راولای او کم نه کم یو سل ځلې خو وای لا حول ولا قوت الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله ما نام دا لا حول عن المعصية ولا قوة اي على الطاعة الا بالله نشته د ګنان بشکی دل او نشته د نیکو طاقت مگر دا الله په توفیق وکي کله الله توفیق او مدد چا سره شامل حال نشي دی خو دی او زر په ریو غواړي چې په قران لکه نم خو الله توفیق ورنکې نشي کې ناسته یو سره د سوره پیری د بل نیک عمل اراده او کی وجنه الله توفیق نی نو کم از کم توجه سره سل زلیدا کلمه وای او دغه نیت پکې کوي دی باندې تقریبا 3 سکند لګ یو زل ویلو باندې او دغه درې سوچونه وبکې کوي الله مخکې چې شوي تا څومره نیک اعمال چې شوي او ګناهونو نه بچم لا حول ولا قوت الا بالله الله راستا په طاقت او قوت بچي او سم کزه سکوم او آینده بچکیګم نو داستا طاقت او قوت دا درې سوچونه پکې کوي نو هر آیات باندې عمل کو لغې بارکه سوچ کو ګورې ورته الذين فاسقان هغ کساني ينقضون ما توي غي عهد الله وعدد الله من بعد ميثاقه پس د مضبوط والي د دغه وادونا ويقطعون عدي پر کوي او کټ کوي ما حس امر الله به چې حکم کړ دې الله پاغه ايو صلا دا چې ادا د کړشی او دې له مقصد مویداله چې څومره اوري نو دومره به عمل کړي او چې علم ډېر وي او عمل ني نو حضرت لقمان حکیم رحم الله وي دې داسې مثال وي لکه اوسړي ځان لرګې یو ګېډې د لرګو تړلې هغه نشو چتولې نورم پر راضی کی دي نورم پر راضیو کی دي نو علم چې څومره زده کوي پاغه عمل کوي دې ته علم نافع وي او دې کې به الله خیر اچي خدا معنا ګور نه اکثر زموږ د عوام مفهوم مخالف دی او شیطانی شیطانی وسوسه وي باید سره وي چون کې دا هما چې کوم ویلي پاغه مې علم نه کړي نو بس نور علم نکو دیګه خبره نور علم نکو لکه اوسل باید زنانو باندې دا مصیبت راغله ما وی سره خواري کوم او کوشش کوي چې ترجمه یاد وي او که سره کوشش مې یاد نه کنو بیا وګوره قیامت کې مغاړه ډیرو پکې ترجمه پرې شي نمو پکلی کی اور نیک سره نیوزل مولا مسئلہ او کا وچ سو حرام خوری خخلی گیره او اخد د موز او دروجی پاون سره وچ حرام خوری نو داغه عبادت نه قبلی ناغله شیطان د کی دواچو چې دا هم حلال خورونا موز بس کو خلوی لوی گیره وغه خورولا د تلاوت پزې شپا ورځ ریډیو ته ناز کی ځان سره د ودری گاونډیا نن دنګړي دا د شیطان طریقې چې را تا چې کملم کړي نه پاغې دې ملي شرا شرور پرېدا او راشه مولا مسالو که حرام خوري نه عبادت نه قبلېږي نو ورپسې مش پرېدا نو ورپسې حرام پرېدا مزم پرېدا پېدې په خبر نو دا غلط مورید طریقې و یو پیر سه مورید لویلو چې یاره سره په ګناه قادر شي وی نه کینو ډېر لوی اجر او ثواب دی نو دا و مورید ګرځې دو ځان به په ګناه قادر ورو پېدې په خبره نو دا خبره الټه مقصد مال چګنه مو خدا سره ویلې راځم نه کړم نو نور به بس کو دا شیطانی هربل نه نور بس کا ما همت کا چې سره همت کوي دا الله مدد او نصرت راځي ملا هو تړه ځان مضبوط کړي زبه ان شاء الله په دې قران باندې عمل کو و یقطعون عدی پر کوي ما امر الله به چې حکم کړي الله پاغه باندې ایو صلا دا چې ادا دکړي شي و یفسدون فی الارض او فساد کوي پزمکه کې د غیر الله عبادت کوي شرک کوي کفر کوي نور گناهونه کوي اولائک دغه کسان هم الخاسرون هم دوی دی کامل تاوانیان الله دې موږ دې تاوان نه بچي دیو پوری دی سورته مبارکه کې الله اول تعریف د خپل کتاب او کو جزالک الکتاب لاره بفی او دا کتاب دری صفتونا ذکر کل چې دا کامل او مکمل کتاب دے دویم خبر دا کڑی و چلارے بفیح دا شک و شبہین پاک کتاب دے دریم صفتی دا کتاب اللہ ذکر کڑی و حدل للمتقین دا چاپ ازڑکی چی تقواوی خوف الہیوی دا قبر او دا آخرت غم او فکر وی دا کتاب دای دا پار ہدایت دے بید متقیانو پینز صفتونا ذکر کرو او دا پینزو صفاتو نفس دا غید دنیا او دا خیرت جزا او بدل ذکر کرو چی دنیا کې دا خلق علا حدر پا ہدایت تی او دا خیرت بارکی ویلی و اولائک هم المفلحون بیاور پسی پا دو آیاتونو کی اللہ دا کافر حال بیانو دو او دا غی پسې دیار لسو آیاتونو کې حال الله د منافقانو بیان کو به یو دو مثالونه ذکر کړل چې هغه دواړه مثالونه د جمهور مفسرینو په نيز د منافقانو د پاره او د دوه مثالونو نفس د یوشتم آیات نه داوود توحید بیان کیا ایها الناس اعبدوا ربکم اے تمامی دنیا والو خلقو د یو رب عبادت او بندگی وکړي او بیا په دغه داوی پنځه دلایل عقلیه ذکر کړل دا الله عبادت زکو کوي چې تاسو پیدا کړی یې دا الله عبادت زکو کوي چې تاسو نمخ کې تاسو مشران او خالق او پیدا کوونکی دی دا الله عبادت زکو کوي چې زمکه تاسو د استوګنه لپاره فرش ګرځولې اسمان شت ګرځولې او دا اسمان او د زمکه په منځ کې باران راوړی قسمه قسم د خوراک سيزونه د زمکه نه رئیستي او د نتیجې په تور وي الله سره صداران م جوړوي به صداقت د خپل کتاب ذکر کو او وی چې تمام انسانان پیریان مخلوق تر قیامت د دې خبرې نه عاجز دي چې د قران غونتی او صورت د قران غونتی او آیات د قران غونتی او خبره جوړه به او فرمایل چې کله تاسو د قران مقابله کافر نشي کوله او تاسو د دې د مقابلې نه عاجز یې نو دا د دې دلیل له چې دا د الله کتاب دی نو به اولی مخالفت کوي ځان د اور نه بچ کړي او به اور پسې بشارت ذکر کو آیات 20م کې به د کافرانو د یو اعتراض جواب کو آیات 21م کې چې تاسو وايي چې زړه باران او د ګړګړ او د هغه د برېښنا مثال له بیانوم الله وايي کدی یو ماشه د مثال ضرورت یوم ز پروا نه لرم آب بیانو د دې روز ګوره ذکر د سلورو نعمتونو کوي د دې نه ذکر د سلورو نعمتونو کوي نعمت اول په دې آیات اتوشتم کې ده الله وايي سره نظام د وحدانیت نه انکار کوي او زما سره اے زما بندگان او د بل عبادت او بندگی کوي اعلان کې تاسو نشوي د نشنه مشته کړی ته وایي سوچوکا نن نسل کال مخ کې ستانام او نشان نو نماد نش نشته کې او د عدم نمی وجود تراوسته نو تراله نو زما سره بل شریک وي صدر جوړه دا نعمت اول له دویم نعمت ورپسې په آیات یو کم درشم کړي الله وای دا څه چې تعالی په دې زمکه ښکاری او کسه در تخکاری نه خدا ټول مستاد فائدې لپاره پیدا کړی نو چې دا ټول کائنات او مخلوق ای زما انسانانو بندگان او تاسو د فائدې لپاره دي نو تا چې تګریوان کې ونکته لو سوچ دی نو کو چې ستاد پیدایش مقصد څه دی تاسو لپاره پیدا دی دنیا تاسو لپاره راغله دا شپه کې او سبا کې د څه د وجه نه دا ګرمي او سردی او موسم چې بدلیږي اخر دی دنیا تاسو د راتلو څه مقصد دی تا په دې دمر عمر کې سوچ نو کو چې اخر ز دنیا تاسو لپاره راغله دریم نعمت ذکر کئی پایات درشم کی چه ماستا سنی که حضرت آدم علیہ السلام د فرشتو پٹولی او جماعت او ڈلہ کے معزز و گرزولو او ٹول فرشتی چه دم رلوی مخلوق دے دا اللہ نورانی پاک صاف اغا ٹولو تم حکمو کو چه تعظیمن او دیزت دو جن آدم علیہ السلام تا سجدو کئی دا دریم نعمت تے او سلورم نعمت ذکر کئی سلورم نعمت ذکر کئی پایات وم دیرشم کی چستا سنی کنا اجتحادی سا خطا شوی وا ما منی کڑیو چی جنت کی عرص خورا اس کا خود دی اونی میوه بنا خوری داغوی نهیر شول او داغوی میوه او خورا نما داغوی توبه پخپن دربار کی قبول او منظور کا دا سلور نعمتو نا ذکر کئی دی آیات کی داول نعمت ذکر دے فرمائی کے فتکفرون باللہ سرنگ انکار کوئی تاسو باللہ دا اللہ نا او مفسرین دے انکار بارک دو قولو نا ذکر کری زن کافر دی دنیا کی دا سری چاہی تا دہریہ وئی اغای دا اللہ دا وجود نا انکار کری لکه دا چینو درس سمرا انسانان چې دی د الله وجود نه مني د هریه دي د تکفرون بالله کی یو دا معنا کوي چې تاسو د الله د وجود نه څنګه انکار کوئ تن نوې نو دا چاره واستي یو شی د نش نشت کول د عدم ناغ وجود تراوستل دا غی د پاره دی یو موجد دی یو خالق او دی یو فاعل او دی یو صانع ضرورت وی نو ته غنیاسی به سراغله یاد تکفرون بالله دا معنا دا کیف تکفرون بالله یعنی کیف تعبدون معه غیره دا تاسو د الله سره د بل عبادت او بندگی ولې کوي کفر دام دی چې الله معبود دی د عبادت لایق او مستحق دی نه تو ور سره بل سوکم په عبادت کې شریکه سجدہ بل چالکے رکو بل چالکے غیبان حاجتونو کی بل چالوے چپنے کئی رو رسی گرا مدد شی نظر منخت شکرانا دا بل چاپ نمور کے دا عبادت اقسامو کی یو قسم بل چاتکے نو دام دا کفر دا کفر یو حصدہ دیدے کی علماء تفسیرو دا غشان ویلیو کیف تکفرون باللہ امام قرطبی مویلیو او دے نورم ویلیو کیف تکفرون باللہ تاسو سرنگ انکار کوئی دا اللہ دا وجود نا دا اللہ دا وجود نا سرنگ انکار کوئی یا کیف تکفرون باللہ یعنی سرنگ انکار کوئی دا اللہ دا وحدانیت نا چتار سو ورسر را پاسی دلیئی او نور ورسر شریک وی صدار جوڑوئی دا اللہ سر نور شریک وی صدار جوڑوئی حالان کی وکنتم امواتن ویتا سمن یعنی نشوئی فا احیاکم نو اللہ جندی کڑی ایتاسو ثم یمیتکم بیاب مڑکی تاسو ثم یحییکم او بیاب جندی کی تاسو ثم بیا الیہ دغی اللہ تا ترجعون ورگرزول بشیتاسو واپس کول بشیتاسو دی آیات کی گورا دو زلی مرگ او دو زلی جن ذکر کو دا دی دو مرگونو دو جندونو نس مراد دی ندی کی یو صحیح و راجح قول لے یو قول کمزور او ضعیف دے نسوچ ورتکوئی یو مرگ گورا داو چی منگو تاسو کل پیدا نو ندغ نشوالی تے موتوئی دوی مرگ هاغه دې چې په موږ او تاسو براش دارنګ دا اول ژوند ندا ژوند مراد دې چې اوس موږ او تاسو په کوم ژوند ژوند دی او د دویم ژوند هاغه ژوند مراد دې چې په ورځ د قیامت دوی مش په لای سره دا ټول مخلوق به الله ژوند دی دا آیات کریمه کې صحیح قول لې چې امام قرطبی روح المانی ابن کثیر او نور مفسرین ذکر کړي بعض علماء دام ویلی چې د دې دویم ژوند نه مراد هغه ژوند دی په قبر کې نو اهل علم لیکلي ګوره مسله دا ده په قبر کې ژوندون د سوال جواب د پاره د سزا او د جزا د پاره دا حق دی ثابت دی عذاب قبر حق دی مړی کې الله دومره یو ژوندون واچي چې دې پاغي سوال جواب په قبر کې ورکړي او دې د هغه ژوندون د وجنا که په خوشحالو کې دې د خوشحالو احساس کړي او که په غمونو کې دې تکلیفونو کې دې نو هغه دردونه او تکلیفونه هغه محسوس کړي ناغه په نور آیاتونو سره ثابت دی لکه قران پاک کې څومره آیاتونه دي چې دا غې نه عذاب د قبر ثابت دی د قبر جزا او سزا حق ده او دا زمونږ په اسلام او دین کې د عقایدو نه ده کله قبر جزا او سزا یو سړی نه مني نو مسلمان نشي کېدی د دیو جن د احادیث په هر کتاب کې راغلي بخاری مسلم شریف هغه کې وایي باب فی عذاب القبر دا باب د په بیان د عذاب قبر کې متواتر احادیث دي د قران پاک تقریبا سور آیاتونه دي چې د لسو نه سیوا دي دو لس دیار لس چه پاغی که دا عذاب قبر ذکر راغلی نو دا قبر عذاب شتا او عذاب بغیر دا جوندون نوینا اگر چه اللہ پا دیم قادر دے چی یوشی کی دا جوند نی روح دی نی و عذاب ورکولی شکو پا دی قبر کی یو قسم جوند وی دیو جن زمون دا عقاید و کتابونو لیکلی چه دا مڑے پا دی قبر کی پروت وی نو یوضع فیه نوع من الحیات بقدر ما یتلذذ و یتعلق پدی مڑی کی دم رجوندن اللہ پا خفل قدرت کاملہ واچائی چی دے پاغی دا عذاب درد مخصوص ہے او دا خوشحالو لذت پہ حاصل ہے نا آغا جوندن شتا خو دے رہے کہ بعض مفسرین شویلی نو علماء محققینو پہ رد کرے چی نا قبر کے جوند عذاب سزا ثابت ہے خو دی آیات کی دا آغا جوند نرے مراد دی آیاتی قریبہ کی آغا جوند نرے مراد بلکہ دی رہے کہ آغا جوند مراد دے کم چی دا دوی مش پیلی نا پس با اللہ دا مردگان جوندی کئی او دا دو زلی مرگ او دو زلی جوند سورہ مومن کیم ذکر دے گو رہی سلی رشتہ مفارہ کی سلی رشتہ مفارہ کی سورہ مومن راضی داغی آیاتی کریمہ گو رہی یو لسم نمبر قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل قالوا عبدا جهنم يان فجهنم كي ربنا اذ منغربا امتنا اثنتين مردی کو مونگا دوزلی اللہ دوزلی پا مونگا مرگ راوستو و احییتا نسنتین او جوندی دی کو مونگا دوکرتا فاعترفنا بذنوبنا نمونگا اقرار کردے پخپلو گناہن او جرمنو مونگ دا خبر او منلا او تسلیم مو کچھ مونگ گناہگاریو مونگ پا غلطو فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ آیا اشتدے د پارد و تو د دی جہنم نہ من سبیل سلار فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ آیا اشتدے د پارد و تو د دی اور نہ من سبیل سلار نو دا د زلی جون او مرګ دی آیات کیم ذکر کړي نو پدی ترتیب سرا دا د زلی مرګ دی او د زلی جون دی یو جون دا چې موږ اوس ژوند دیو دویم جون هغه چې د دویمش پیلې نه پس به موږ او تاسو ته ملاوي یو مرګ هغه دی چې هغه موږ لا پیدا نو او نشو نو یو هغه مرګ دی چې په موږ او تاسو را روان دی کیف تکفرون بالله سرنګ انکار کوي د الله دی او والینا وکنتم امواتا او ویتا سمړو فاحیاکم نو ژوند کړی ای تاسو ثم یمیتکم او بیا بمړ کی تاسو تدی جون نفس مرگ براولی ثم یحییکم او بیا بجون دی کی تاسو پا ورز دی قیامت ددوی مش پیلی سرا ثم الیه ترجعون او بیا بدغی اللہ تا تاسو واپس کول شئی نایات کی دغی جون دنونا او مرگو ندی ورندین علاوہ وی نور درم کسم مرگ مرازی لیکن امام قرطبی ویلی آیات کس حسر نده چه بس مرگون دو دی و جوندون دو دی و دین علاوه که نور ثابت شنا و نمانه حدیث دا مسلم شریف کی راغلی لکه دیره که دا حدیث امام قرطبی ذکر کرده یو کافران مشرکان بی چه دا جهنم تا وردن نشینو پدهی با مرگ نرازی همیشه و پا کسی جوندی بی پکی یو مومن مسلمان العیاذ باللہ که دو گناہ دو وجه نا جہنم تا وردن نشی یو مومن مسلمان که دو گناہ دو وجه نا جہنم تا وردن نشی نو حدیث دو مسلم شریف کی راغلی چه پاغبان بسوشی پاغبان بمرگ راشی لکدی ریکی دا حدیث ذکر کرے دا ابو سیدی خدری رضی اللہ تعالی عنہونا روایت تے امام مسلم رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے نبی علیہ السلام فرمائی اما اہل النار الذین هم اہلها فانہم لا یموتون فیها ہر چی اغا اور والدی اغا کسان چی داد جہنم مستحق دی او اہل لی دو دیب پدی جہنم اور کی مڑکی گنا آو نبی پک جون سجون لی کوئی گئی پا خبر بات ولیکن ناس نصوابتهم النار بذنوبهم او قال بخطوایاهم لیکن سخلق دے چی دی مومنان و غی جهنم اور تا وردن نشوی دی د خپل گناهونو د وجنا فاماتهم الله اماتتن پدای به یو قسمه مرگ په جهنم کراولی حتا اذا کانوا فحما تر دې چې دای بداسې وسوځي چې سکار وشي د مؤمن خلقه د سکرو په شان بس شي خدا د سکرو په شان سوځي دل د ټول بدن نی ذکر ا مسله را وای موحد او مؤمن دې کې د ګنا د وجنا جهنم ته وردن نمشي اغا آزاد سجدي چې پکم وندامونو بده الله ته سجده کوله د جهنم اور بنا نسوځي و اندامونو باندې سجده کیږي د وخت په دو زنګونونو د لاسونو او دا تللې نو کله چې د اسکار شي نو او وینا فی الشفاعت د دې بارکه د شفاعت اجازه بوشي فجی ابهم زبائر زبائر دې بدل دل راوسته شي فبس ول انهار الجنه نو د جنت په نهرونو کې وداس ورونولي او بیا به ویل شي جنتیانو د جنت وب پراتوي کوي نفیم بتون نبات الحبه تكون في حميل السيل دا سه برازر غنشي او روب ټکی لکه سیلاب راشي او ځان سره دانه یوسي نو د سیلاب غدانه شکل را پورته کیږي کتا سو غتیغ لوکتل پاغي دا گرد و بار پروت وي چې رسول الله دا خبره کوله فقال رجل من القوم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قد کان يرعى بالباديه یو سړی پکې وې وې ته وېچ رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحرا کې ګډي سرولی دار سپته دا ور چا غدان کله سیلاب یو سی روخي ناغد دړو نا د ګرد او عبار نه ډکوي او راځرغونش ندا د مسلم شریف حدیثو چې مسلمانان مؤمنان کې د ګناهونو د وجنه اور ته وردن نشي نو دیل و یو قسم تمرګ الله ورکه هر چې کافر دی نو دې باندې مړکیږي او نو به ژوند سجوندې اگر چي وای وقالو یا مالک ليقضي علينا ربك سوره زخرف کې وای جهنميان وای اے د جهنم سو کی دار او اختیار من دي فرشتي الله لو وای چې په موږ د مرګ فیصله وکي دا الله تر طرف نه جواب براشي قال انکم ماکفون